Reći negde daleko što dalje, gde ne trebaju pilule za spavanje. Pobeći negde, ne umem da plivam, dajte mi boja za spasanje. Tacisti gaze golubove, konobari otimaju kradu, majmuni siluju po ulazima, ja neću da ostanem u gradu. Što dalje, gde ne trebaju pilule za spavanje. Pobeći negde, ne umem da plivam, dajte mi boja za spasavanje. Gaze mi po žuljevima, nervozni brzi, guraju mi laktove u zube, sve jedno mi je kome voli. Pobeći negde!